50 vermiş şeye Musa'ya. Senin gibi yönlendiremez meseleler hocam. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Emin estaîn radıyallahu teâlâ anna ve entum kafirun müslimîn. Amin. Şimdi yeni bir bölüme geldik elhamdülillah. Faslün, bu fasıl ne hakkındadır? Fil mehmuzi. Yani fi beyani ahkamil mehmuzi. Değil mi? Fi beyani ahkamil mehmuzi. Mehmuz fiilin hükümlerinin beyanı hakkında, evet. Bunları açıklamak hakkında bir bölüm. Öncelikle mehmuz fiil nedir? Ve huve mehmuz fiil ellezî ahadu hurufihi el usûli hemzetün. Ve huve ellezî, öyle bir fiil ki ahadu hurufihi el usûli. Asıl harflerinden bir tanesi nedir? Hemzetün, hemzetün. Asıl harflerinden bir tanesi hemze olan fiil. Yani burada tarife tabii şey de koyabiliriz. Kâne de koyabiliriz. Yani, değil mi? Kâne bu şerhte koymamış onu da. Bu şekilde de mâ kâne ahadu hurufihil usûli, asıl harflerinden bir tanesi olandır hemzeten. O zaman kâne haberi oluyor. Yani, hemzeten. Koymazsa müptezel haber olur. اَلَّذ۪ي اَحَدُ حُرُوفِهِ الْاُسُولِ Asıl harfler, zahit harfler değil. Asıl harflerinden biri nedir? Hemzetün, hemzetün. Müptezel haber oldu. Tamam. وَهُوَ الَّذ۪ي كَانَ اَحَدُ حُرُوفِهِ الْاُسُولِ Hemzeten. Asıl harflerinden bir tanesi hemze olan fiildir. Peki. Mehmuz şimdi 3 kısımdır. Değil mi hocam? Mehmuz kaç kısımdır? Ala selâfeti envâ'i. 3 tür mehmuz fiil vardır. Çünkü hemze ya faal fiilinde olur. Değil mi? Faal fiilinde. Ehaze, ekele, ehaze, ekele. Buna mehmuzel fa ismi veriliyor. Ya da hemze aynül fiilindedir. Değil mi? Ev aynun. Yani ev vakıatün aynen lehu. Mehmuzun aynı vakıatı sele gibi. Ona da mehmuzel ayın. Veyahut da veyahut da lamel fiili hemze olur. Ona da mehmuzel la ismi veriliyor. Onu da örneği kara e. Dera e. Kara e gibi. Peki. Mehmuz'u bir nebze tanıdık. Peki geçelim şimdi. Ve hukmul mehmuzi. Mehmuz'un hükmü. Evet. Nerede? Fi tasarifi fi'lihi. Fiilinin çekimi hakkında. Fiilinin sigalanması hakkındaki hükmü ne gibidir? Ke hukmi sahihi, sahih fiilin hükmü gibidir. Sahih fiili nasıl çekiyorsa mehmuz fiili de öyle çekeceksin. Ekele, ekela, ekelu, ekelet, ekeleta, ekelne, ekelte, ekeltuma, ekeltum, ekelti, ekeltuma, ekeltum, ekeltu, ekelme. Değil mi? Söyle ismini. يأكل يأكلان يأكلون تأكل تأكلان يأكلن تأكل تأكلان تأكلون تأكلين تأكلان تأكلن آكل نأكل orada آكل elif-i kalbedilmesi vacip. Sahih fiilin çekimi gibidir. Niçin? لأن الهمزة çünkü hemze nedir? Harfun sahihun harfun sahihun sahih harfti. Üç harekeyi kabul ediyor mu? Ediyor tabii. E, ü, e, i, ı. Oluyor mu? Oluyor. E oldu mu? Bil fetha. Fetha ile e. Ve bil kesra. Kesre ile i. Ve bil fetha. Ve bil zamme. Zamme ile ı. E, i, ı. Üç harekeyi kabul ediyor. Ama senin vav ne yapıyordu? Zammeyi verdin mi başlıyor gıdıklanmaya. K Kesreyi verdi mi diyor ki ağırdır. Zamme verdi mi ağırdır. Değil mi? Ama hem de öyle değil. Üç erkeği kabul ediyor. Öyle değil mi? Peki. Lakinneha. Evet harfi sahihtir ama lakinneha. Lakinnel hemzete. Fakat hemze. Kattu haffefe. Bazen tahfif edilir. Nasıl? Bil galbi, hemze galb ediliyor. Mesela e-külüydü, e-külü yaptık orada. E-külü, e-külü, tamam, galb ile. Yani bazen hazf edilir. Bazen hasf edilir. Era, görüyorum. Ra'a, gördü. Yera, görüyor. Era, yera. Yer, eyu. Ne olmuş? Hazf edilmiş. E bazen ne yapılır? Tesil edilir. Değil mi? Tesil yapılır bazen. Tesil ile de olabilir. Ah, tesil. Mesela o teshil diyorlar. Aslında tas'ibtir yani. Kur'an'da bir yerde vardı Allah'tan. Her sayfada olsaydı kim ne yapacaktık yani. Tas'ib diyor. Yani. Sen göre tas'ibe. Onu dördü, onu dördü gün yapan çok az çıkıyor yani. Ona uğraşıyor diyor herkes. Bu teshildir zaten. Bu yani bunu bu kadar zorlaştırmanın ne anlamı var? Teshili tas'ib yaptı. Normalde çok yapıyormuşuz aslında. Yani şey yapıyormuşuz, o teshili falan çok yapıyormuşuz. Fakat farkında değilsin şimdi. Farkında olmadan yapıyorsun da. Hadi yap dendiği zaman da eller havaya oluyor yani. Normalde yapıyor. Söylüyoruz tesili okudun diye. He. Mesela o ya yürlediğin amenlerde çok yapılıyormuş yani. Hey gibi. Ama farkında değil adam. Onu farkında. Ama işte bir yerde var onu yap zorlanıyor. Peki. Tabii bu tahfif edilmesi yok işte kalp edilmesi, hadf edilmesi falan ne vakitte oluyor? İza vakaat. İza vakat el-hemzetü yani. Hemze vakı olduğu zaman da. Her zaman değil. İza vakat vakı olduğu zaman. Gayra evvelin. Evvelin dışında vakı olduğu zaman da. Değil mi? Evvelin dışında. Gayra evvelin. Yani gayra müptede'in bihi. Gayra müptede'in biha. Hemzeyle iptida olunmadığı zaman. Hemzeyle iptida olundu mu artık o hemze ne yapılmaz? Orada orada kalp var. Onda yapılmaz. Yani evvelin dışında demek ne demek? Onunla başlanmadığı, gayra müptedeyim bir, onunla başlanmadığı zamanda. Çünkü onunla başlandığı zamanda, müptedeyim bir olduğu zaman o hasfedilebiliyor. Mesela ve'mur değil mi? Ve'mur. Hemze bak hasfedildi gitti. Hemze hasfedildi gitti. Vel aslı, onun aslı nedir? Ve'mur. Ve'mur. Ve'mur is-salâte. Ve'mur ehleke bu salati. Değil mi? Ve'mur. Ve'mur. Mur. Muru evladeke mesela. Yani o hemzeyle yani illem peki mübteden biha yani. Hemzeyle başlanmadığı zamanda. Hemzeyle başlanmadığında. Fe yine yani gayra evveli ne demek? Gayra mübtedeyim biha. Onunla başlanmamış. Onunla başlanmamış olduğu zamanda tahfif yapılır. Evet. Gayra müptedeyim biha. Onunla başlamamış. Evvelde olmayacak. Evvelde olursa evvelde olup da asıl bir harf olarak evveldeyse ona hiçbir şey tahfif yapılamaz ama. Evveldedir. Asıl harftir. Ona hiçbir şey yapılmazsın. O orada duracak. Hiçbir şey yapılamaz. Tahfifdir. Ama gayra müptedeyim biha. Onunla başlanmamış. Yani asıl da bak. Ha onunla başlamış mesela hemze-i vasıldır bu aşama. Ona ne oluyor? Tahfif yapılabiliyor yani. İşte umurdur. Umurdur. Umur. Değil mi? Ümür. Umur. Hemze yatıyorsun. Mur. Peki. İşte hud, kül, mur, değil mi? Bunlar bize bize söylenebilir bunlar. Biz diyoruz ki burada buna hemze-i vasıldır. Nereden? İhtiyaç için getirilmiştir. Değil mi? İhtiyaçta kalmadığı zaman da o ne yapıldı? Gitti ya. Peki. İzâ vaka'atı gayre evvelin. Evvelin dışında vakı olduğu zaman da takfif edilir. İşte aynül fiilinde, lamül fiilinde olduğu zaman takfif edilebilir. Leenneha. Çünkü hemze harfun şedidun min eksal halkı. Leenneha. Çünkü hemze nedir? Harfun, harftir. Şedidun, şiddet sahibi bir harftir. Değil mi? Şedidun ne? İlletli yani. İlletli bir harftir. Şedid bir harftir. Sıkıntılıdır. Min aksal halki, boğazın en ücra yerinde çıkan şiddet sahibi. Şiddet. Yani şiddeti varsa şiddeti kaldırmanın yerine takfif etmektir. Yani. Evet. Şiddet var. Şiddet varsa o zaman ne olur? Takfif edilecek. Takfif edeceksin ki. Yani şimdi niye takfif ediliyor? Bunun gerekçesidir yani. لِأَنَّهَا Çünkü hemze harfun şedid. Şiddetli bir harfti. Nereden çıkıyor? مِنْ اَكْسَلْ حَلْقِ Boğazın ücra köşesinden. O zaman fethu kapı. Takfif edilecek ki. Defan لِشِدَّتِهَا Yani o kuvvetini onun, o şiddetini ortadan kaldırmak için. Peki bu takfif neyle olur dedik? Kalb ile olur. Değil mi? اَثَرَ اَثَرَ İzan, adana, yu'zina, izan, i'zan, değil mi? Gibi hazf ile olur. Veselil kariyete. Vesel, idi bak. Vesel. Hasbeti, aynül fiili. Gitti. Değil mi? Peki. Boğazın en ücret. Yalnız bu bir şey söylüyorlar, karından çıkıyor. Karından çıkan bir harf yok yani öyle bir harf. Hepsi boğazdır, öyle değil mi? Harfin tamamı boğazdan çıkıyor yani işte boğaz. Hemze de şuradan çıkıyor herhalde değil mi hocam? Değil mi? Hemze ve elif. Burada. Her şey, he. Şimdi işte karnın oynayacak falan hemzeyi çıkartıyorum. Biliyor musun? Nereden girmiş yani onu? Ben burada karnım oynuyor hocam. Tamam, karın oynuyor, karından çıkıyor demek midir? Yani ben birisi demişti de, ben dedim ben öyle bir şey bilmiyorum. Karından çıkan bir harf, bizim bildiğimiz, zaten boğaz harfidir. Harfi halkten sayılır. Boğaz da oraya kadar girmez yani oraya. Tezi kitabında tarafta öyle yazıyor, o hurafi değil bir şey değil mi? Evet. Şimdi peki bu anlattıklarımızla artık hükümleri anlaşıldı. Fetekulü sen dersin. Emele ye'mülü. Emele ye'mülü dersin. Emele ye'mülü. Yani birinci baptan gelir. Bunun örneğini veriyor. Emele ye'mülü. Değil mi? Ne gibidir? Ke nasara yensuru. Nasara yensuru gibidir. Çekimi ihale hali öyledir. Ye'mülü ye'mülâni orada işte âmülüye dikkat edeceksin. Evet. Nefsim tükelerine âmülüye dikkat etmek lazım. Vel emru minha, vel emru, emru hazırı ise, vel emru emir, evet, vel emru emir, minhu yani ne? Minha. Evet, vel emru emir ise, minha min hadil kelimeti yani bu emele ye'mulu kelime minhu min hadil fi'l yani bu fiilden emir umul umuldur. Emri hasıl öyle geliyor. Burada bak minhu dedi. Vel emru minhu umul. Evet. Yani bi kalbil hemzeti elleti hiye faul fi'l. Faul fi'li olan hemzeyi kalbederek. Neye? Vaven vava. Değil mi? Feinnel aslı, bunun aslı nedir? Ü-mül. Ü-mül. Bir hemzeteyni yani, iki hemzeyle. El-ula lil-vasli, birincisi vasl içindir. Değil mi? Yani lit-tavassuri ile-l-iptidai bis-sakin. Sakine iptida. Bundan vasl edebilmek için لِيُمْكِنَ الْاِبْتِدَى değil mi? جِئَتْ الْهَمْزَ Hemze getiriliyor. İkincisi de faal fiili olan. Ne yaptık? فَقُلْبَتْ قَلْبُلُنْدُ اَثَّانِتُ وَاوَنْ Vava kalbolundu. Tamam. لِسُكُونِهَا ikinci evde sakindir. Efendim. Daha ne için? وَكَوْنِ مَا قَبْلِهَا هَمْزَةً مَضْمُومَةً مَا قَبْلِهَا mazmum hemze vardır. Şimdi burada tabi vaciptir. Hemzenin, ikinci hemzenin vava kalbedilmesi. Ümül diyemezsin yani. Ümül demek vaciptir. Nerede caizdi? Nerede caizdi? Ma kalbinde hemze yoksa. Mesela yu'minu yu'minu. Mü'minun mu'minu. Ama ü'minu olmaz. Ü'minu. Vacip. Tamam mı hocam? Ke unsur, unsur gibi. Tuklebul hemzetü, hemze kalbi. Ethaniyetü vaven. İkinci hemze vava kalbediliyor. Lennel hemzeteyni. Bak söylüyorum. İki hemze. İzel teka ta. İki hemze bir araya geldikleri zaman. Değil mi? İle citeme ata. Toplandıkları zaman da. Ne oldu halde o iki hemze? Hale kevnihima fi kelimetin vahidetin. Değil mi? Hale kevnihima fi kelimetin vahidetin. İkisi de bir kelimededir. Aynı kelimededir o iki hemze. Evet. İkisi de aynı kelimededir. Ve sanihima ikinci hemze de sakinetün sakindir. O zaman vecebe vaciptir kalbuha. Kalbu hâzihil hemze ethaniyeti. Kalbu hâzihil hemze ethaniyeti. Bu ikinci hemzeyi kalbetmek vaciptir. Neye kalbetmek vaciptir? Bi hareketi ma kableha. Bi hareketil hemzetilleti kableha. Bi cinsi hareketi ma kableha. Makablindeki harekenin cinsine yani bir cinsi hareketi makablinde mi? Makablindeki hemzenin harekesi ü ise u vava kalbetme. E ise a elife kalbetme. Kesre ise örnek a mene. A mene. E mene. Tamam. Ü mine. Ü-mine. İ-mânen. İ-mânen. Tamam. Ne gibi? Ke-âmene, e-mene. Ve ü-mine. Ü-mine. Âmenenin meçhulü. Veya da fiil muzari. Nefs-i mütekkelin vahdi yaparsak. Ü-minu. O zaman da. Ü-minu. Ve imanen. Peki. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey yok. Feinkânet eğer olursa, el-ûlâ, o iki hemzeden birincisi olursa, değil mi? Feinkânet eğer olursa, el-hemzetül-ûlâ demektir. Yani birinci hemze olursa, minel-hemzeteyni, değil mi? O el-munkalibe yani. Peki, eğer o birinci hemze olursa, hemzete vaslin. Hemze-i vasıl olursa efendim hemze-i vasıl olursa te'udu avdet eder geriye gelir döner es-saniyetü ikinci hemze geri döner te'udu avdet eder döner el-hemzetü saniyetü yani ikinci hemze geriye döner ne olarak döner hemzeten hemze-i halisa olarak geriye döner. Ne vakitte? İndel vasli İndel vasli İndel vasli tilkel kelimeti. Değil mi? Yani vasıl olunduğu zamanda. Vasıl olduğu zamanda. O zaman makabinde ikinci bir hemze bulunmuyor. Yani. Şimdi ondan sonra demiş ki İdem feteha makabliha. Makabli meftu olduğu zaman o vehmi mahızdır. Mahzabı vehimdir. Vasıl olduğu zaman da ikinci hemze hemze olarak yani hemze-i maklube ne yapar? Hemze olarak döner. Ne demiş ondan sonra? İzen feteha ma kableha. İzen feteha. Fete olduğu zaman da ma kable el hemzeti saniyeti ba'de hazif yani hazıftan sonra efendim yani o hemzeyi vasıl okunmuyor ya tamam hemze olarak geri iden fetah ma kableha yok ma kable meftuh da olsa ma kable meksur da olsa ma kable mazmum da olsa ikinci hemze döner tamam mı hocam bu vehimdir yani bu kayıt vehimdir İzen fetaha ma kableha. Ma kable meftu olduğu zaman da. İzen fetaha ma kableha. Ev. Ev. Evin kesere ma kableha. Evin damme ma kableha. Hiç fark etmez. Tamam o kayıt olmayacak. O vehimdir. Tamam mı? Yani ikinci hemze. Lennel hemzete saniyete te'udu hemzeten. Hemze olarak geriye döner. İnde sukuti hemzetil vasli. Hemze-i vasıl sakıt oldu mu? Okunuştan sakıt oldu mu? İkinci hemze döner. Sevaun fetaha. Sevaun sevaun in fetaha makabli. İster makabli meftu olsun. Evin damme. İsterse zamme olsun. Evin kesere. İsterse de kesre olsun. Niye? Li zevalil ille. İllet ortada yok ki. İllet neydi? İlletimiz neydi? Yani kast ediyorum ictima'al hemzeteyn. İki hemzenin toplamı. İki hemze var mı? Yok. Yok. Öyleyse öyleyse tabii. Şimdi bak. İspat edelim değil mi bunu? Bir şey söyledik. İspat etmemiz lazım şimdi. Yani makablu meftu olsa da, meksur olsa da, mazmum olsa da hemze geriye gelir. İkinci hemze gelir. Hemze-i vasıl yoksa okunuşta okunmuyor. Düştü değil mi? Mahzuf. İkinci hemze gelir. Peki. Şimdi makabül meftu olana örnek veriyor. İlel hüde tina. İlel hüde tina. İtina. İti. Aslı i'ti. İ'ti. Hemze sakin. Makabül meksur. Hemzeyi yaya kalbettik. İtina. Değil mi? Peki. İti okuman vaciptir. İ'ti okuyamaz. Evet. Değil mi? Kur'an-ı Kerim'de var. İtuni bir kitabı. İtuni. Hemen karşısında fe'tina var. Sayfanın karşısında. Fe'tina. Tamam mı? İtuni var. Ahkaf suresinde. Onun karşısında Câfiye suresinde fe'tina bima ta'idina. Değil mi? Bak fe'ti bak. Makabli şey olunca hemze geri gelmiş. Şimdi felemma sakatat hemzetul vasli. Hemze-i vasıl sakıt oldu mu? Oldu. İlel-i hüde tina. İlel-i hüde ti. Hüde ti. Makabli meftu. Adet el hemzetü el munkalibetü. Değil mi? Ya ya munkalib olan hemze döndü. Döndü mü? İtiydi. İlel-i hüde ti. Tamam. Şimdi makabli mazmum olanı örnek verelim. Ve minhum men yekulu velli. İzen. İzen. İzen demek vacip. Ama birinci hemze hemze-i vasıldı. Değil mi? Evet. Düştü. Ne yapar? İkinci. Felemma sakatat el hemzetü l-i'adet el-thaniyetü. Değil mi? Ve minhum men yekulu velli. Tamam. Şimdi makabülü meksur olan örnek verelim. Fel yu'eddille zi tümine. Zi tümine bak. Zi ü-tümine. Ü-tümine. Ü-tümine. Hemze sakin, makabli mezmum. İki hemze toplandığı için ikinci hemzeyi vava kalbettik vacip olarak. Ü-tümine. Değil mi? Ü-tümine. Fel yu'eddille zi tümine emanetehu. Fel yu'eddi ellezi utumine güven duyuldu emanetehu eminliğine güven duyulan kimse emaneti ver. Fel yu'edille zi zi şimdi bunu örnek veriyoruz tamam. Kur'an-ı Kerim'de ne vardır? Aslında bu da güzel bir örnektir. İtuni kitabı. kablihi. İtuni bak. İtun. Hemen onun karşı tarafında fe'tina. Fe'tina bak. Fe geldi. Peki. Tamam. Hocam anlaşıldı mı? Oraya ona dikkat edin yani. O. Dil alışmış hocam. Yani o İzen fetehe ma kableha sadece ma kable meftuh olduğu zaman da değil. Misl ve mul. Ve mul. U mul. U mul. Ve mul. Tamam. Anlaşıldı. Gerekli şey itirazı da yaptık onu. Şimdi geçelim. Ve hazefu. Hazbettiler. Ve hudifet. Bazı nüshalarda da öyle gelmiş. Ve hudifet. Hasb olundu. El hemzetü hemze. Veya da ve hazefu. Hasb ettiler. Araplar. Neyi el hemzete? Hemzeyi hasb ettiler. Fî hud. Huzda. Ve kül. Külde. Ve mur. Şimdi al, ye, buyur kelimelerinde ne yaptın? Hemzeyi hasb ettiler. Halbuki hemzenin hasb edilmesini gerektiren bir şey. Alâ gayril kıyâs. Ala en yekuna muhalifen lil kıyası yani. Ala gayril kıyası. Ala en yekuna muhalifen lil kıyası. Mugayiran lil kıyası. Kıyasa mugayir, kıyasa aykırı olarak. Çünkü kıyas neyi gerektiriyor? Kıyas neyi gerektiriyor? Te'hudu'dan emri alacaksın. Te'külü'den. Te'muru'dan emri alacaksın. Aldın mı? Uhud. Ukül. Umur olmasını gerektiriyor. Dolayısıyla ne yaptı? Hemzeyi hasbettiler. Efendim niçin hasbediyorlar? Likesretil isti'mali. Değil mi? Likesretil isti'mali. Bunların isti'mali çok olduğundan dolayı. Peki. Ve gad yeci'u bazen geliyor. Ve'mur. Ve'mur olarak gelir. Alil asli. Asli üzerine. İndel vasli tabi. Vasıl durumunda. Ke kavli teala ve'mur ehleke. Bir salati örneğinde olduğu gibi. Mur. Ondan sonra ne gelmiş? Birinci babtan örneğimiz bitti. Emele ye'mulu. Şimdi ikinci baba örnek veriyor. Darabe yadribu babına. Ve ezera. O keskin z olacak. Pentek değil. Ezera. Üştüt bihi ezri. Ezera. Ona dikkat. Ezera ne demek? Avene. Avene. Yardım etti, destekledi yani. Evet. Ezera yehziru. Ve hene'e yehni'ü. Hene'e yehni'ü. Bu da mehmuzül lam. Değil mi? Ne gibidir ki? Darbe yadribu, darbe yadribu gibidir. Vel emru minha. Vel emru emir. Minha. Bunlardan emir yani. Minhu da olabilir. Vel emru emir ise minha. Min hadil kelimat yani bu kelimelerden. Min hadil ef'al bu fiillerden gelen emru hazır ise nedir? Efendim izer. Keskin zer yine. İzer. İzer. Avin manasında. Peki hene yehni evden gelen? Onu yazmış mı? Yazmam. Niye? Onda çünkü sorun yok değil mi? İhni. İhni. İhni. Ni. İhni. Hemze. Onda sorun yok. Onda yani bir kalp yok ya. Şeyde ne var? İl. Yani lamel fiil doğmuştur ama. İzer yazmış. İzer değil. Onu siz biliyorsun. İzir. Ezer yeziru. İzir. Fetası aldatmasın. İ-zir. Değil mi? İ-zir. İ-zir idi aslında. İ-zir. İ-zir. Hemze sakin markabın yoksa hemzeyi yaya kaybettik. İ-zir. Değil mi? Şimdi bunda kalp var ha. Öbürü de İ-ni. İ-ni. Hene yehni. İ-ni. Onu söylemedi. Niye? Onda kalp yok bir şey yok. Şerhte de öyle diyor. Ve hasavu bi zikri. İziri özellikle zikretti. Lima fihi min kalbin. Onda kalp var. Yani o yaya kalbediliyor. Leyse fihi ihni. İhni de böyle bir kalp yok. Bu da anlaşıldı. Tamam. O yanlışlara dikkat edin. Vel emru minha izir. İzir. Mübarek adam ya. İzir diye hareket atmış. Ve edube ye'dubu. Edube ye'dubu me'dube. Değil mi? Edube, evet. Edube ye'dubu. Böyle şey yapıyorlar ya, yemek veriyorlar ya. Ziyafet verdi. Ziyafet verildi mi o gün? Ziyafet ikram da bulunuldu yani, ikram yapıldı. Me'dube. Me'dube, ziyafet yemeği. Evet. Bu kaçıncı baptandır? Kerume yekrumu kerume. Vel emru minha, bunun emri ise udub, udubtur. Aslıhu udub. Üdüb. Hemze sakin. Makablu mazmum. Hemze-i baba kalbettik. Üdüb oldu. Ve se'ele yes'elu. Se'ele yes'elu. Bu da üçüncü baptandır. Kemena ayyemna'u. Vel emru is'el. Emir ise is'eldir. Ve yecüzü caizdir. Ve yecüzü caiz oluyor. Caiz görülüyor. Nerede? Fi se'ele yes'elu. Yani se'ele yes'elu da caizdir. Se'ele. Entekule se'ele. Senin se'ele demen caizdir. Se'ele. Ne oldu? Hemze-i elife kalbettin. Sale, yesalu, yesalu, sel. Tamam, bir kalbimizde tane elife. Öyleyse bir kıyasın müstemirin yani, bu sürekli olan bir kıyas değil. Bir takfiil. Peki. Asluhu, bunun aslı nedir? İsel, iseldir. Daha ne dersin? Ve abe, abe dersin. Abe, abe, evebe. Evebe. Evebe, abe, raca'a manasına döndü. Döndü, raca'a. Değil mi? Abe, abe, abe, abu, abet, abete, übne. Übte, übtüme, übtüm, übdi, übtüme, übdünne. Übtü, übne. Tamam mı hocam? Abe, evebe. Yani mehmuzul fadıl aynı zamanda ecbeftir. Hem Mahmud-ül Fadr hem de Ecbert'tir. Ye'ubu, ye'ubu, ye'ubu, ye'ubani, ye'ubune, te'ubu, te'ubani, ye'ubne, te'ubu, te'ubani, te'ubune, te'ubine, te'ubani, te'ubne, e'ubune. Öp, öp dersen ne gibi? Ul, son gibi. Öp, uba, ubu, ubi, uba, öpne. Ve sa'e yesu'u, sa'e yesu'u. Ha, değil mi? Sa'e yesu'u. Evet. Müteaddi ve lazım kullanımı vardır diyor. Hüve racülü sev'in. Kötü adam. Nasıl diyor? İnnemâ metelül celîs-i sâlihî ve celîs-i sev'i diyor hocam. Ha, yok. Ma kana abu kim ra'a sev'in ve ma kanat ummuki baghiyya. Sev. Peki ne gibi ki sane yasunu? Bunlar sane yasunu gibi. Yani sane yasunu da uyguladığın hükümler burada da aynen geçerli. Ve ca'e yeci'u gene mehmuzul lamdır. Aynı zamanda ecve. Ca'e ce'ye. Ce'ye. Yeci'u. Ne gibidir ki? Kale yekilu, kale yekilu gibidir. Fehüve sa'in. Sa'in deniyor. Evet, sa'in. Ve ca'in. Aynı ne gibi yaptı? Aynı bak. Şimdi fehüve sa'in. Sa'in gibi. Peki, sa'ne yasurundan sa'inun gelir. Değil mi? Farklılık oldu şimdi isim failinde. İsmine sa'in dersin. Sa'in, tamam. Ve ca'in, ca'in dersin. Bu peki sane yasunu gibi olmadı ki. Kale yekili gibi olmadı. Sane yasunun ismi faili sa'inun diye gelir bak. Ha, şimdi bunun ilerlerinde biraz bahis var. Tamam. Sa'in aslında sa'vi'un idi. Sa'vi'un idi. Sa'vi'un idi. Ca'in aslında ca'yi'un idi. Tamam. Peki... Evet. Şimdi ilerinde bahis var dedik ya. Şöyle diyorlar. Diyorlar ki kulübetil vav vel yav hemzeten. Tamam. İki hemze oldu. C Câ-i-un oldu değil mi? Câ-i-un, sâ-i-un oldu. Ondan sonra hasbedildi. Peki. Ondan sonra hemzelerden bir tanesi hasbedildi. Peki, sâ-i-un. Sümme kulbeti saniyeti. Dur. Ondan sonra ikinci hemze kalbedildi ya en ya ya. Câ-i-un ya. Câ-i-un. Sâ-vi-ün. Şimdi birinci o vav ve yayı hemzeye kalbettik. Kalbettik tamam. Sâ-i-ün. Câ-i-ün. İkinci hemzeyi yaya kalbediyor. Evet. İkinci hemzeyi yaya kalbettirmiyor mu? Sâ-i-ün. Câ-i-ün. Artık râmi-ünün ilali gibi. Ondan sonra râmi-ün. Değil mi? Yani sümme u'illa, ondan sonra i'lal olundular. İ'lale gazin ve ramin. Ramin ve gazin ilali gibi ilal yapıldı. Yapalım. Ya üzeri zamme sekeli, ya üzeri zamme-i sekeli gibi hasbettik. İki sakin cem oldu. Ya'dan teminden. Temin alametine hasbedilmez. Hasbettik nakizesini. Ne kaldı geriye? Sa'in, ca'in. Söyle bakalım o zaman vezni ne oldu? Fa'in. Fa'in oldu. Çünkü teminden bir de yağdan iki şey sahip isim oldu diyoruz ya. O yağ dammesiyle mi gidiyor? Aspettik önce dammeyi ya. Zammeyi aspettik ya önce. Bak ca-i-yun. Ca-i-yun. Tamam bak dikkat et. Ca-i-yun. Bir zamme var bir de temin var orada. Biz zammeyi aspediyoruz. Tamam. He. Aspettik mi? Yağ ne oldu? Hareketsiz kaldı. Bir de temin var. He. Temin de nunun sakinetün. O da nunun sakinedir. İki sakin ne yaptı? Toplandı. Yani zamme, ya önce zamme gitti. Zamme gidince o. Tabii iki sakin toplanıyor. Şey gitmiyor. Ne gitmiyor? Hareket mi? Temin niye gidecek? Temin ayrıdır, zamme ayrıdır. Temin nedir? Nunun sakineti mi? Evet. Şimdi bak. Câ-i-yun değil mi? Câ-i-yun. Ya üzere zamme sakil diyoruz bak. Ya üzere zammeyi sakil görüp hasbettik. Ya'dan zamme yazdığında ya sükünlü kaldı. Ca-i-n oldu. Niye? Ya sakin temin. Nuru sakine. İki sakinlik ortadan kaldırmak için ne yapıyorsun? Temin alamettir. Alametü la tuhzef. Ya'yı hasbettik ne oldu? Ca-in. Sa-in. Ra-min. Ga-zin oldu. Nasb halinde açığa çıkıyor bak. Ca-i-yen. Sa-i-yen. Değil mi? Nasbede gitmez. Niye nasbede gitmiyor? Çünkü fetha hafiftir, ağır değil. Anlaşıldı. Bu o zaman ne oldu? Fa'in vezninde oldu. Bak lamer bile hasbedildi. Bu tabi İmam Sibeveyh'in görüşüdür. Güzeldir. Efendim. İmam Halil'e göre ise bunların aslı sevi'ün, ca'i'ündür. Ondan sonra ne yapıldı biliyor musun? Galbu mekan bil mekan yapıldı. Galbu mekan bil mekan yapılınca ne oldu? Söyle. Sevi'ün, ca'i'ün oldu. Ne oldu? Vezin nedir şimdi? Fali'un vezine girdi. Fali'un. Ondan sonra zaten gazin, ramin gibi ilal yapıldı. Değil mi? Aynen. Ca'in, ramin. Anlaşıldı. Peki. İlali hakikaten böyle bahislidir yani. Peki İmam Ahmet'e göre vezni ne kalıyor? Felin. Felin oluyor. Felin. Ya şimdi İmam Halil'in görüşü burada tercih edilmiş. Kalbi mekan bir mekan daha çok. Niye? Tahyirat az. Değil mi? Değil mi? İmam Sibeveyhinkinde önce vavu yayı hemzeye kalbediyorsun. Ondan sonra ikinci hemzeyi yaya kalbediyorsun. İş uzuyor yani. Değil mi? Anlaşıldı. Peki ve evet esa asa gibi yazmış ama esa isaet esa bu asa değil yani esa tamam mı? Aynı yani ne gibi dea gibi Dea, esa. Ha, esa gibi yazmış. Sizde de öyle mi hocam? Yok. Esa. Sen bana uzatmış şeyi. Esa, yesu. Esa, yesu. Ne gibidir? Ke dea, yed'u. Dea, yed'u gibidir. Ve eta ye'ti, buna mehmuzdur, mehmuzul fadır ama aynı zamanda nakıstır. Eta ye'ti ne gibidir? Ke rama yermi gibidir. Eta hangisi, geldi, ye'ti gelir. Hangisini diyoruz hocam? Ben mehmuz mu, nakıs mı yani? İkisini de söylüyorum. Öyle mi? Tabii. Bir itibarla mehmuzdur, bir itibarla da nakıs. Eta ye'ti, nakıs ve mehmuz. Ke rama yermi, rama yermi. Peki bunun emri nedir? Vel emru minhu, bu eta ye'tiden emir nedir? İti, itidir. Esa ye'ti söylemedi. Usu, usu, ö, suydu, usu. İti, itidir. İti, gel. İt, gel. Ve minhum men yekulu, Araplardan diyen var. Tih, tih diyen de var. Tih, teşbihen bi hud. Huda teşbih ederek yani. Teşbihen lehu. Yani teşbihen benzettiği için lehu o etayeti'yi benzetmiş. Neye benzetmiş? Yani ti'yi benzetmiş bir hud. Müşebbih de budur. Huda teşbih. Keseti istimalden dolayı. Yani. Peki ve a. Şimdi bu. Mehmuzul ayındır. Aynel fiilinde hemze olması itibariyle aynı zamanda da lefifi mefruktur. Ve a ye'i. Bak ye'i. Ye'i aslında neydi? Yev'i'yu idi. Beynel ya'il meftuhati ve beynel kesre vavva kulduğunu o vavva hasfederler. Ye'i'yu. Ondan sonra nakıslık giriyor şimdi. Ya üzeri zamme sakil. Ya üzeri zamme sakil girip hasfettik. Ye i oldu. Ya sakin. Makabli. Meksur ya'yı hal üzere terk ettik. Ye i oldu. Ve ade manasındaymış. Ve a. Ye i. Ke veka yeki gibi. Tamam. Ve eva ye'vi eyyen. Bak. Eva ye'vi eyyen. Maslarını da verdi. Niye? Çünkü orada idgam. Önce kalp ondan sonra idgam yapılıyor. Evyen idi. Vav ile ya kelimede cem oldu. Katsa bakat ihtam ali yukra bismi desir. Vav'ı ya yaptık. Eyyen. İdgamın eyyen oldu. Eva eveye. Ye'vi ye'viyu. Ne gibi? Keşeva yeşvi şeyyen gibi. Eva ye'vi. Peki bu nedir? Mehmuzul fa. Aynı zamanda lefifi makrundu. Vel emru. Emir ise ivi ividir. İvi. Aslında te'viyu idi. Te viyu idi. T'yi aspettik. Başlamak özürlendi. Başlamak emzeyi basıl getirdik. İ viyu oldu. Vakfı lametul ahimdeki illi tarifin i vi oldu. Hemze sakin. Makabül meksul. Hemzeyi yaya kalbedik. İ vi oldu. Peki bunu vasfettik mi nasıl olacak? He. Vasfettiğimiz zaman nasıl olacak? İ vi'yi vasfet bakalım. Vasfet. Fe'vu ilel kehfi. İvi. Fe'vu. İvi. İvi ya. İvu. Fe'vu. Öyle değil mi? Hemze ne yaptı? Geriye geldi. İvu. Evet. Öyle değil mi? Bu yok mu Kur'an'da? Peki. Vel emru ivi ividir. Ke işvi işvi gibi aynı. Ve ne'a yen'a. Bak ne'a. Ne'a ne'eye. Ne'eye. Değil mi? Ne'eye. Ne gibi aynı? Ra'aye. Ra'aye. Kulübetil ya'u elifen. Efendim. Liteharrikiha ve enfitahi. Bak. Ne ah ba'ude manasına uzaklaştı. Ve ne a bi canibi. Ve ne a. Ne a. Yen a. Yen eyu. Yen eyu. Ne gibidir? Ke ra'a yer'a. Ra'a yer'a gibi. Ra'a ye yer'a yuh. Değil mi? Ve kezalik. Oraya kalalım. Ne? Nektefi bihâdâ el-kadri ve sallallahu alâ seyyidina Muhammed. Mantışmış mı? Hocam, ben söylüyorum ona gel. Tamam, söylesin hocam.